Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Jestem drzewem. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy telewizor LG, 4K Ultra HD, Smart TV z technologią HDR Pro za jedyne 2799 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Przed Pałacem Prezydenckim nie tylko warszawiacy trwają obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej, przemawiał Andrzej Duda. 10 maja w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości rozprawa dotycząca przymusowego przyjmowania uchodźców. Kolejny tragiczny wypadek w Tatrach, zginął 70-letni turysta. Prezydent Andrzej Duda krytykuje rządzących w 2010 roku, przekonuje, że Polacy zdali wówczas egzamin, oddając hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej i apeluje o wyjaśnienie wszystkich jej okoliczności. Andrzej Duda zabrał głos przed Pałacem Prezydenckim, gdzie trwają uroczystości w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Później złożył kwiaty przed tablicą poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu. Towarzyszyli mu m.in. premier Beata Szydło oraz prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Przemówienia prezydenta słuchała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent, tak jak mówiliście, zarzucił poprzedniej ekipie rządzącej bezczynność w wyjaśnieniu tragedii sprzed 7 lat, a zwracając się do obecnej ekipy, podkreślił, że obowiązkiem wszystkich jest dotarcie do prawdy o katastrofie smoleńskiej. Po to, żeby nie można było mówić więcej, że polskie państwo jest państwem teoretycznym. To kwestia absolutnie elementarna. Albo Polska będzie państwem poważnym, albo nim nie będzie. To test, który jest na arenie międzynarodowej obserwowany. Prezydent Andrzej Duda przypomniał też, że rok temu zgromadzonym przed Pałacem Prezydenckim prosił o przebaczenie. Podtrzymał tę prośbę, ale dodał kolejną, o szacunek. Jak mówił Andrzej Duda, ofiary katastrofy, choć o różnych poglądach, zginęły w służbie dla ojczyzny, a po śmierci spoczywają w grobach, często obok siebie. I każdy z nich zasługuje na jednakowy szacunek i na jednakowy szacunek zasługują ci, którzy przy nim się gromadzą. Ale przecież nikt nie przychodzi na grób, żeby urągać. Jako prezydent Rzeczypospolitej apeluję i błagam was o ten szacunek. Prezydent mówił również, że na krakowskim przedmieściu powinny stanąć dwa pomniki. Jeden upamiętniający wszystkie ofiary katastrofy, a drugi w hołdzie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. Dokładnie za miesiąc odbędzie się w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości rozprawa dotycząca przymusowego przyjmowania uchodźców. Takie informacje uzyskało Polskie Radio w Trybunale w Luksemburgu. Skargę na decyzję unijnych rządów z jesieni 2015 roku złożyły Słowacja i Węgry, a poparła je Polska. Beata Płomecka. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że teraz sprawa w Trybunale potoczy się szybciej i za kilka tygodni najpóźniej po wakacjach należy się spodziewać opinii Rzecznika Generalnego Trybunału. Ta ocena jest kluczowa, bo w przeważającej większości przypadków sędziowie podzielają opinię Rzeczników Generalnych. Rozmówcy Polskiego Radia w Trybunale uważają, że orzeczenie może być znane jeszcze jesienią. Słowacja i Węgry, które złożyły skargę na decyzję w sprawie przymusowego podziału uchodźców, powoływały się na względy bezpieczeństwa. Podkreślały też, że takie rozwiązanie tylko zachęca migrantów do przyjazdu do Europy i mówiły, że Unia powinna koncentrować się na uszczelnieniu granic zewnętrznych oraz dostarczaniu pomocy krajom poza wspólnotą, które zmagają się z problemem migracyjnym. Te argumenty wzmocniła Polska, która poparła skargę Słowacji i Węgier. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzja o przymusowym podziale uchodźców zapadła we wrześniu 2015 roku. Unijne kraje zaakceptowały wtedy propozycję Komisji Europejskiej. Przeciwko były Słowacja, Czechy, Węgry i Rumunia, ale to nie wystarczyłoby zablokować decyzję Komisji. Kolejne informacje. 70-letni turysta zginął w Tatrach. Nie wiadomo dlaczego mężczyzna w rejonie gąsienicowej Turni spadł z grani, ponieważ wędrował sam. O wypadku tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe powiadomili turyści, którzy widzieli wypadek. Ratownicy od razu ruszyli na ratunek. Na miejsce wypadku udali się śmigłowcem. Na miejscu stwierdzili zgon tego człowieka. Ciało zostało przetransportowane do Zakopanego i przekazane policji zakopiańskiej. Mówił ratownik dyżurny Tomasz Wojciechowski. To już drugi przypadek śmiertelny w tym miesiącu. Do podobnego zdarzenia doszło 2 kwietnia w rejonie Mięguszowieckich Szczytów. Topr ostrzega, chociaż pogoda jest ładna i sprzyja wycieczkom, w wyższych partiach gór panują zimowe warunki. Pod świeżą pokrywą mokrego śniegu występują oblodzenia. Wprowadzony jest drugi stopień zagrożenia lawinowego. Martyna Masztalerz, Radio Kraków. Baskijska organizacja terrorystyczna ETA przekazała francuskim władzom broń i materiały wybuchowe. Eksperci mówią, że teraz czas na samorozwiązanie organizacji. Po ponad 40 latach istnienia ETA przestała być organizacją zbrojną. We wskazanych przez terrorystów miejscach znaleziono 120 karabinów i pistoletów oraz 3 tony materiałów wybuchowych. Eksperci szacują, że na wolności wciąż przebywa około 100 członków ETA. Arnaldo Otegi, były członek organizacji, a obecnie rzecznik separatystycznej baskijskiej partii Bildu, twierdzi, że separatyści wkrótce rozpoczną debatę o przyszłości, a najpóźniej w lipcu poinformują o decyzjach. Będzie to albo samorozwiązanie, albo przekształcenie w organizację cywilną, jeśli zgodzi się na to hiszpański rząd. Proces pokojowy w kraju Basków popierają tamtejsi biskupi i wszystkie partie polityczne, z wyjątkiem rządzącej partii ludowej. Od początku istnienia z rąk ETA zginęło 829 osób. W więzieniach wciąż przebywa 339 terrorystów baskijskich. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. W Tatrach mamy u góry zimowe warunki i trudne warunki do turystyki pieszej. Mieliśmy śmiertelny wypadek dziś, kolejny śmiertelny wypadek w kwietniu, a w Tatrach śniegu jeszcze przybędzie, dosypie. Bo w myśl prognozy w nocy w Polsce spodziewane są przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich może to być deszcz ze śniegiem, a w Tatrach może sypnąć śniegiem. Miejscami na południowym zachodzie możliwe tej nocy burze. Temperatura od 4 stopni do 8 maksymalnie, od plus 4 do 8 w nocy, tylko lokalnie na północy spadek do plus 2. Jutro zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu albo deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwa krupa śnieżna i temperatura już zdecydowanie niższa od 6 do 10 stopni maksymalnie. Tak więc jutro ani tak ładnie jak dziś, ani tak ciepło jak dziś, pojutrze bez zmian i święta pogodowo też bez rewelacji. Jest takie powiedzenie ludowe, kwiecień, plecień, poprzep lata, trochę zimy, trochę lata. Dzisiaj mamy lato, a jutro będziemy mieli może zimę. Jutro diametralna zmiana pogody. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na AGD otrzymasz do 50 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Na przykład do odkurzacza Electrolux za 929 zł. Możesz otrzymać do 50 zł na zakupy w Douglas. Mediamarkt.pl. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A6 z pakietem Technology. Z ratą od 2040 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Kochanie, Wielkanoc za pasem. Czy jak co roku masz jakiś ciekawy pomysł na te święta? A mam. A co to będzie? Szynka świąteczna i pyszne wędliny sokołowa Naturino. Bez konserwantów. Naturino? A co z białą kiełbasą? Głuptasie. W Naturino znajdziesz wszystko. Szynkę, schab, boczek i wiele innych znakomitych produktów jak biała kiełbasa czy pasztet. A to co innego? A co dla dzieci? Dla nich też zdrowe Naturino i sokoliki. Paróweczki, kiełbaski, szyneczki w cienkich plasterkach. Już nie mogę się doczekać. Sokołów. Smacznego. Bądź wierny temu,

Lone Traveler, zespół Crocker z płyty Traveler. To jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze SMS-em dla Państwa. 71-335. Jutro w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagranie programu Cogito Ergo. Gościem będzie Jan Pietrzak. Zapraszamy na spotkanie z artystą jutro o 19.05. Halinka zapisuje. Jan Pietrzak w audycji Cogito Ergo, wtorek 19.05. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. 18.15, przed nami reportaż. Mieczysław Seweryn był oficerem, zginął w Katyniu w 1940 roku. Jego syn, Wojciech, chciał upamiętnić ojca. W latach 80. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W Chicago powołał Komitet Budowy Pomnika Ofiar Katyńskich. Pomnik został odsłonięty w 2009 roku. 10 kwietnia, 7 lat temu, Wojciech Seweryn był na pokładzie samolotu Tu-154M. Leciał na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Został pochowany na cmentarzu w Żabnie koło Tarnowa. Zapraszam do wysłuchania reportażu Wojciecha Markiewicza zatytułowanego Wojciech Seweryn w imię ojca. Ja go zapamiętałem jako starszego kolegę po liceum plastycznym w Tarnowie. Zawsze parał się takimi rzeczami artystycznymi. Waldemar Gabor, Żabno, rok 2016. Przed świętami Bożego Narodzenia robił maski aniołów i diabłów. Później wyjechał do Stanów. A na temat rodu Sewerynów to można byłoby napisać książkę, bo to piękna saga i dobra książka. Przede mną zaproszenie na uroczystość 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w Chicago w 2010 roku. Otrzymałem je od Wojciecha Seweryna podczas wernisażu wystawy poświęconej jego ojcu w Żabnie koło Tarnowa dwa dni przed katastrofą. Prosił o publiczne przeczytanie jego wiersza zamieszczonego na rewersie zaproszenia. Nie zdążyłem, robię to teraz. Dusze w cieniu czekają i niech się odrodzą, napisał. Wojciecha Seweryna znałem zaledwie kilka godzin. To miejsce, w którym stoimy, ksiądz Janusz Pasierb nazwał skrzyżowaniem dróg. A stoimy w samym centrum Żabna, w rynku, pod dębem pamięci, posadzonym przez Wojciecha Seweryna seniora dla uczczenia 10. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1928 roku. W tej chwili jest godzina 12 w południe, więc dzwony biją na Anioł Pański. Adam Tomczyk, żabiński kronikarz, autor, historyk. Na tym skrzyżowaniu dróg skumulowało się to, co najlepsze, czyli kościół, ratusz, ten dąb wolności, czyli jakiś symbol pamięci, który stał się ikoną dla miasta Żabna. Polska zawsze historycznie już była gdzieś, jak nie na skrzyżowaniu, to jakimś tam przedmurzem broniła wartości chrześcijańskich czy wartości europejskich, zachodnich przed wschodem, cywilizacją, z którą musimy się nauczyć żyć i chyba funkcjonować, bo to nasi sąsiedzi, a nie jesteśmy pilnymi uczniami. Ktoś powiedział mi, że Mieczysław Seweryn z Żabna zginął w Katyniu. Z ostatniego małżeństwa urodził się mu syn Wojciech Seweryn. Senior był kierownikiem szkoły w Żabnie. Bóg ich obdarzył 5 synami. Pierwszy urodził się Józef, drugim Tadeusz, nauczyciel, etnograf i z zawodu wykonywanego i myślę, że z zamiłowania. Kolejny syn jest Stanisław Seweryn. I Stanisław Seweryn był w Legionach 2 Brygady 30 września 1916 roku. Mieczysław Seweryn bardzo pięknie malował, bardzo pięknie rysował. Co jest znamienne, że te karykatury zostały znalezione w kieszeni munduru żołnierza ekshumowanego w dołach śmierci w 1943 roku po odkryciu zbrodni katyńskiej przez Niemców. Brat Mieczysława Seweryna, Józef, który był lekarzem, jest dziadkiem Andrzeja Seweryna, naszego znakomitego aktora, dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie. Ostatnia fotografia już przed Dębem Wolności, Mieczysław Seweryn z kolegami w 1938 roku. To już rok wojny, 1939, i Mieczysław Seweryn jako rezerwista, podporucznik z wykształceniem wojskowym musiał w sierpniu stanąć do służby wojskowej. I w tym czasie jego żona w zaawansowanej ciąży, więc będąc w Tarnowie, sprowadził żonę bliżej siebie, żeby już do Żabna nie przyjeżdżać. W nocy z 31 sierpnia na 1 września urodził się Wojciech Seweryn junior, ofiara katastrofy smoleńskiej. Jesteśmy na placu przed gimnazjum, szkołą podstawową w Żabnie. Stoimy przy samym dębie pamięci zasadzonym dla upamiętnienia postaci Mieczysława Seweryna. Dąb już ma 6 lat, bo minęło 6 lat od 8 kwietnia 2010 roku, kiedy Wojciech Seweryn junior sadził tego dęba. Jest to jakiś taki symbol pamięci, tak jak fundacja, która właśnie to upowszechniła, trwa. Jest rok 2010. Żabno, Wiesław Pikul. Ja zapamiętałem go, jak spacerował po ogrodzie. W pewnym momencie stanął pod orzechem, który był zasadzony przez jego ojca. Pan Wojciech przyjechał przede wszystkim chyba na zaproszenie prezydenta. Był niesłychanie dumny z tego, że dostał zaproszenie od samego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie mógł się nachwalić, jak gdyby, że prezydent zaprasza go do samolotu, no jak się okazało, na jego nieszczęście. To było dzień przed wyjazdem do Warszawy. Jesteśmy na cmentarzu katolickim w Żabnie. Tam w lewo już są brzozy, cały szereg brzóz. Te brzozy są też symboliczne, trochę jak gdyby takie drzewo chyba rosyjskie bardziej. Jak patrzę na brzozy, zawsze mi się to kojarzy albo z cmentarzami rosyjskich żołnierzy z I wojny światowej, albo z Rosją. Odtworzyliśmy drogę, którą przechodził kondukt ze zwłokami Wojciecha Seweryna w 2010 roku. Stoimy właśnie przed grobowcem rodzinnym. Grobowiec zielonego marmuru, tablica, na której są trzy nazwiska. Janina Seweryn-Szaflarska, nauczycielka, czyli żona Mieczysława Seweryna, a matka Wojciecha Seweryna juniora. Zmarła w 1996 roku, czyli kilka miesięcy po tym, jak Wojciech Seweryn opowiedział jej o swojej wizycie w Katyniu w 1995 roku i jak zapewnił ją, że odnalazł ojca i leży tam w poświęconej ziemi i należycie już uhonorowanej. Nie ma tutaj ciała, ale jest ziemia katyńska, poświęcona porucznikowi Wojska Polskiego Mieczysławowi Sewerynowi. Mieczysław Seweryn urodził się 16 grudnia 1910 roku, zamordowany w Katyniu, urna z ziemią z Katynia. Tak jest na tablicy. I Wojciech, twórca pomnika katyńskiego w Chicago, zginął tragicznie w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Oprócz tego, że jest potomkiem ofiary Katynia i zbudował dla pamięci katyńczyków pomnik, to chyba największym pomnikiem jest ta jego śmierć. Bo teraz po tej katastrofie już nikt nie może kłamać. Wojciech Seweryn junior w Chicago założył wraz z grupą przyjaciół komitet budowy pomnika ofiar Katynia. Najpierw wiele prac i zabiegów organizacyjnych, projekty, wybór miejsca, wykonawca, konsultacje, wyjazdy, telefony, zgody. Różne miejsca mu proponowano, a na końcu wybrano właściwie to miejsce, w którym jest obecnie, czyli na cmentarzu Niles koło Chicago. Organizował zbiórki pieniężne w parafiach, zabawy taneczne w klubach i dochód przeznaczony był na budowę pomnika. Wyrzeźbił figurę Matki Bożej, która trzyma na kolanach głowę zastrzelonego oficera polskiego, tak zwana pieta katyńska. W tle tej piety jest krzyż i orzeł biały bez głowy, Wojciech mówił, że bez głowy, gdyż to symbolizuje rozstrzelanie. Przez ten pomnik katyński dla Wojciecha to miasto stało się bardziej bliskie, bo Chicago jest bardzo kosmopolitycznym miastem, a właśnie przez ten pomnik katyński to tamta część staje się taka bardziej polska. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 17 maja 2009 roku. Na uroczystości głównym gościem był prymas Józef Glemp. I Wojciech wtedy powiedział, że ten pomnik zbudowany jest dla wszystkich pomordowanych w tych wielu miejscach sowieckiej kaźni, ale dla niego jest czymś szczególnym i bardzo osobistym, bo nosił w sercu ten pomnik od lat i zbudowany jest tęsknoty za ojcem, z bólu jego straty, zanim jeszcze zdążył go poznać. I jest to znak męczyńskiej śmierci jego ojca i cierpienie po tym ojcu, gdyż ten pomnik od najmłodszych lat razem z nim budowała jego matka. Wojciech opowiadał mi dosyć szczegółowo o tej pierwszej wizycie w 1995 roku w Katyniu. Opowiedział mi, że wyszła chmura, gdy stali tam właśnie kampania honorowa, oni, potomkowie tych ofiar katyńskich, stali tam w tym miejscu, uroczystość się odbywała, nagle chmura wyszła zza drzew i zaczęło ostro lać. I mówi, że co znamienne, dookoła była ściana deszczu, a tam, gdzie oni stali, nie spadła ani kropla. I to było coś takiego, mówi, niesamowitego, że aż go przeszedł dreszcz, że to jest chyba jakiś znak. Pamiętam jako dziecko, jak raz na żabieńskim cmentarzu mówił, że kiedyś zobaczysz, ja tutaj postawię taki pomnik dla mojego ojca, taki w formie grobowca, ale to będzie pomnik, ja tu coś wyrzeźbię, ja to cały czas mam w myślach, ja to muszę zrealizować. Anna Wójtowicz z domu Seweryn, córka, Chicago, rok 2016. Cały czas pamiętam, gdzie ojciec mówił, że musi być krzyż, jako że ci ludzie, prawda, nieśli ten krzyż w ogromny sposób. I to tło będzie wypełniał orzeł. Tylko teraz właśnie były takie różne tutaj spory. Niektórzy nie czuli jakby tej wrażliwości jego, że to nie ma być orzeł, piękny orzeł, że każdy, kto podejdzie pod pomnik, będzie wiedział, że to jest orzeł. To miał być symbol orła zranionego, zniszczonego, wręcz zmasakrowanego tym ludobójstwem, tym, że straciliśmy Polskę, to miał być orzeł bez głowy. Dlatego to tło właśnie symbolizuje jakby skrzydła orła, takiego zdrapanego, jakby ktoś paznokciami drapał. Wiem, że o to właśnie ojcu chodziło. Jakby ktoś paznokciami drapał w ciele tego orła, czyli w tej naszej Polsce, że ta Polska była taka zdrapana, zniszczona i przede wszystkim bez głowy. Miał wziąć udział w obchodach rocznicy Katynia przed pomnikiem w Niles koło Chicago. To jest właśnie zaproszenie na tą uroczystość, która miała się odbyć 25 kwietnia 2010 roku w Chicago. I zdjęcie dołów śmierci. To chyba fotografia pierwszej ekshumacji w 1943 roku po odkryciu tych dołów śmierci przez Niemców w Katyniu. Ale na tą masę bez twarzy jest nałożony kadr kilkunastu fotografii, gdzie już postacie mają twarze. Mają twarze, są w mundurach, patrzą na nas żywi ludzie. To, co na zdjęciach mam po śmierci ojca, to jest właśnie ciało w moim pojęciu zbezczeszczone, ubrudzone, nie wiadomo, gdzie reszta szczątków. Te zdjęcia, które ja posiadam, które pan zobaczył, nie są jeszcze tak straszne z tym, co jest jeszcze w dalszym ciągu w prokuraturze. Zdjęcia mojego ojca tuż przed włożeniem do trumny, gdzie nieumyte zwłoki, nagie, wsadzone w czarny worek. W ogóle jak to można nazwać zwłoki? Budząc się prawie każdego dnia, myślę, szczególnie jak zbliżamy się do rocznicy, myślę sobie, to chyba jest niemożliwe, to chyba się nie zdarzyło naszej rodzinie, że dlaczego dwa razy? Najpierw dziadek i w taki sposób, i ojciec w tym samym miejscu. Był to reportaż Wojciecha Markiewicza zatytułowany Wojciech Seweryn w imię ojca. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. 39-letni Rahmat Akilow, podejrzany o dokonanie zamachu w Sztokholmie, aresztowany. Druga osoba podejrzana o współudział jest zatrzymana. Jutro sąd zbada, czy są wystarczające dowody przeciwko Uzbekowi, by postawić mu zarzut wielokrotnego zabójstwa poprzez akt terroru. Według szwedzkich mediów Akilow przyznał się, że w piątkowe popołudnie ukradł ciężarówkę i wjechał w nią w przechodniu, a następnie w wejście jednego z domów towarowych. Nie potwierdza tego jednak były adwokat Uzbeka. W zamachu zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. Aleksiej Nawalny wyszedł z aresztu, spędził w nim 15 dni po tym, gdy został skazany za udział w antyrządowej demonstracji w Moskwie. Sąd uznał, że podczas zatrzymania opozycjonista stawiał opór policjantom. Na manifestacji Aleksiej Nawalny wzywał do protestów przeciwko korupcji władz. Miał to związek z opublikowanym przez niego materiałem śledczym o domniemanym tajnym majątku premiera. Polska nie dostarczyła danych w sprawie działania wymiaru sprawiedliwości, poinformowała Komisja Europejska. Chodzi o dane sprzed 2 lat, niezbędne do sporządzenia rankingu o skuteczności i niezawisłości sądów. Ostatnie informacje z naszego kraju, którymi dysponuje Bruksela, są z 2014 roku, mówi Vera Jourová, komisarz odpowiedzialna za wymiar sprawiedliwości. Jakość rankingu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości jest w pełni zależna od danych, które otrzymujemy z państw członkowskich. W zasadzie trend jest bardzo pozytywny. Ubolewam więc, że nie dostaliśmy odpowiednich danych z Polski. Poproszę partnerów z Polski o lepszą współpracę w przyszłym roku. Chodzi m.in. o liczbę spraw cywilnych i handlowych, które czekają w pierwszej instancji, a także czas ich rozpatrywania. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 19.00. Pogoda u nas jeszcze się trzyma, ale z północnego zachodu już nadciągają chmury. Dziś mieliśmy temperaturę do 21 stopni i to tylko dziś, bo jutro już diametralna zmiana pogody. W nocy przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w Tatrach sypnie śniegiem. Miejscami na południowym zachodzie spodziewane są tej nocy burze. Temperatura od 4 do 8 stopni, tylko lokalnie na północy spadek do plus 2. Jutro nie będzie już tak ładnie ani tak ciepło. We wtorek zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu albo deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwa krupa śnieżna. Temperatura jutro od 6 do maksymalnie 10 stopni. Pojutrze bez zmian i do końca tego tygodnia, wliczając w to święta, raczej bez zmian. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Witam pana. Bardzo się cieszę, że zdecydował się pan podjąć pracę w naszej firmie. Biorąc pod uwagę pańskie CV i doświadczenie zawodowe, no nie mogę, no po prostu nie mogę zaproponować panu mniej niż 13 zł za godzinę. A więcej? No, oczywiście. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w wysokości 13 zł. Jeśli twój szef płaci mniej, zgłoś. Więcej informacji na stronie www.solidarność.org.pl. 13 i nie kombinuj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Artur, o czym tak myślisz? O czasownikach odspożywczych, na przykład chrzan, chrzanić, pieprz. Nie kończ. W Żabce również majonez, którym możesz majonezić. Winiary 400 ml za jedyne 4,49, a także słodycze w promocyjnych cenach. Żabka. Mały, wielki sklep. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Festiwal Misteria Paschalia 2017, Kraków, 10-17 kwietnia. Nowa formuła, kierunek Francja. Światowe premiery, najsłynniejsze zespoły, dyrygenci, soliści. Vincent Dimestre, Julia Leżniewa, Dominik Wis. Więcej na www.misteriapaschalia.com. Zapraszają Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

trzeba chwycić ten telefon przynajmniej na kilka minut. Tak, tak zdarza mi się czasami. O czym pani dzisiaj rano przeczytała? Jak być piękną, co robisz na siłownię, no oczywiście. Efekty, które psychologowie opisują w związku z przeładowaniem informacyjnym. Igor Rodberg, psycholog, psychoterapeuta. Związane są zarówno ze sferą fizyczną, bo możemy mieć i wzrost ciśnienia. David Lewis opisywał takie przypadki, gdzie wzrasta ciśnienie. Możemy mieć problemy z widzeniem, ale również takie problemy natury psychicznej, czyli spadek koncentracji, wzrost irytacji czy naszego poziomu agresji, ale również taką bardzo charakterystyczną cechą jest to, że nie jesteśmy w stanie przyjąć kolejnej wiadomości. Pierwszą rzeczą, z którą musiałam się zmierzyć zaraz w poniedziałek rano. Anna Martens z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uczestniczka projektu. To był brak prognozy pogody na życzenie. I wtedy dopiero dotarło do mnie, że muszę poczekać, aż zostanie podana w radiu. No i to był kłopot faktycznie, bo zdałam sobie sprawę z tego, że jestem tak przyzwyczajona do zdobywania informacji tu, teraz i natychmiast, że to oczekiwanie jest męczące. Natomiast to było wrażenie tylko pierwszego dnia. Najbardziej przeszkadza mi to, że nie mogę dostać się do konta bankowego mobilnie. Katarzyna Koczwara, studentka 5 roku i uczestniczka eksperymentu. Tylko jeśli coś potrzebuję, muszę jednak pójść do banku czy pojechać. Próbuję załatwiać różne sprawy. Analogowo. Iwona Leonowicz-Bukała, wykładowczyni uczelni i uczestniczka projektu. Chodzę po pokojach, rozmawiam z ludźmi, noszę dokumenty na pendrive'ie. Trochę jestem zdana na to, co mi powiedzą w radiu czy w telewizji, czy co przeczytam w gazecie. A pani jak sobie poradziła w tym projekcie? Powiem tak szczerze, poległam, niestety poległam. Karolina Bednarska, studentka. Internet zastępuje kino, zastępuje informacje, rozkłady, różnego rodzaju plany, harmonogramy, telefony, przychodnie nawet. Także no mówię, ja niestety się wyłamałam. Generalnie dzielimy się na tych, którzy pamiętają czasy sprzed internetu i mamy pomysł na to, jak sobie pewne rzeczy rozwiązać bez internetu, ale jest grupa osób, dla których internet jest od zawsze. Warto zwrócić uwagę i potraktować informacje w taki sposób, jakby informacja była czymś, co absorbujemy tak jak jedzenie. Warto być na diecie informacyjnej. Pani selekcjonuje jakąś informację? Chyba nie. Wszystko, co dociera, to wchłaniam. A jest w ogóle możliwe, by z internetu całkowicie zrezygnować? W teorii by się dało. Konrad Bosak, student i uczestnik projektu. W praktyce jest to bardzo utrudnione, bo naraża to w tym momencie na duże koszty. Większość rzeczy dzieje się tak naprawdę w internecie. Żeby wysłać przelew w tradycyjny sposób, to trzeba iść do banku, za to trzeba dodatkowo zapłacić, albo na pocztę przekaz pieniężny. A przez internet zwykle te przelewy są bezpłatne i w tym przypadku generuje to dodatkowe koszty. Studenci i wykładowcy rzeszowskiej uczelni bez internetu żyli przez tydzień. Wczoraj wrócili do niego. Jednak na wnioski naukowe musimy jeszcze poczekać, muszą to wszystko opracować, a poza tym muszą dojść do siebie. A o życie bez internetu pytał Kuba Witkowski. No i przy okazji dla miłośników diet poznaliśmy nowe określenie dieta informacyjna. Warto spróbować. To Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut 19. Teraz Wladimirska, a już za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia o przedświątecznych zakupach i o przedświątecznych pułapkach zakupowych. Z gośćmi za 3 minuty. Thank you. Za 16 minut godzina 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Dzisiaj w magazynie bardzo ważny projekt. Porozmawiamy, o, można rzec, o wieloletnim już problemie, który przeszkadza naszej gospodarce, czyli wciąż niewielkim zaangażowaniu przedsiębiorców w projekty, w inwestycje związane z partnerstwem publiczno-prywatnym. W drugiej części audycji przyjrzymy się naszym przedświątecznym wydatkom. Witam w studiu gości panią Annę Pakulską z grupy KRUK. Dzień dobry państwu. I eksperta pracodawców RP, pana doktora Jakuba Pawelca. Dzień dobry, witam wszystkich. To zacznijmy od tego poważniejszego problemu, chociaż nie chciałbym tutaj wartościować, no bo i zakupy świąteczne to również poważny temat, ale zacznijmy od partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotychczasowe wykorzystanie instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego jest co najmniej niezadowalające, czytamy w opinii właśnie pańskiej organizacji pracodawców RP. Nieco ponad 100 umów o wartości przekraczającej 5 miliardów 600 milionów złotych zawartych w latach 2009-2016. To nie są liczby, które robią wrażenie. Panie doktorze, zwracam się do doktora Jakuba Pawelca. Ma pan rację, te liczby nie robią wrażenia, ale dlaczego? No cóż, to jest pytanie zarówno o charakterze prawnym, ale też i społecznym, i czysto ekonomicznym. Ale ponieważ mamy do czynienia z nowym projektem, nad którym bardzo pieczołowicie pracuje polski rząd przy współpracy ekspertów z różnych organizacji, tak, i środowisk. Mówimy o nowej ustawie, która ma właśnie uregulować po nowemu te sprawy związane z partnerstwem publiczno-prywatnym. Dokładnie. Całe środowisko, zarówno prawnicze, ale też przede wszystkim przedsiębiorców, pokrywa, albo no cóż, chyba pokrywało ogromne nadzieje w tym, że w ramach tejże nowelizacji dany zostanie pewien impuls do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Powiedział pan pokrywało, czyli co, jesteście rozczarowani? Powiedziałbym tak, po prezentacji założeń do projektu i po zapoznaniu się wnikliwym z tym projektem, no, środowisko przedsiębiorców doznało pewnego zaskoczenia. Otóż obok zmian, które niewątpliwie przyczynią się do wzmocnienia, mamy nadzieję, że przyczynią się do wzmocnienia tejże formy kooperacji publiczno-prywatnej, dostrzegamy pewne zagrożenia. To pomówmy o tych zagrożeniach. No, musimy to zrobić w telegraficznym skrócie. No, w telegraficznym skrócie. Otóż, drodzy państwo, panie redaktorze, ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, wydawałoby się, powinna zawierać regulacje, które koncentrują się na tym, aby potęgować, wzmacniać taką współpracę. Tymczasem w ustawie pojawił się tak trochę od niechcenia zapis, przepis, który z jednej strony wprowadza pewien porządek, wydawałoby się, do ustawy, tak zwanej ustawy czystościowej, to jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z drugiej jednak strony tenże przepis porządkowy powoduje, iż w niedługim czasie może okazać się, że zaniknie kooperacja publiczno-prywatna w sektorze usług komunalnym. Dlaczego? Ponieważ do tej pory ta ustawa czystościowa przewidywała obowiązek przeprowadzenia przetargów na odbiór oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Tymczasem zgodnie z nową regulacją, z propozycją ministerstwa, no, gminy, czyli samorządy, będą miały swobodę w wyborze trybu zlecania takich zamówień. I to się przedsiębiorcom nie bardzo podoba. No, przedsiębiorcy boją się, krótko mówiąc, o swoje miejsca pracy, o swój zarobek, ponieważ zgodnie z tak zwaną instytucją in-house, która w Polsce obowiązuje od, no, już teraz 3 miesięcy, od 1 stycznia, gminy mogą zlecać w formie całkowicie bezprzetargowej realizację pewnych zadań dla swoich spółek komunalnych. Tym samym przedsiębiorcy prywatni mogą znaleźć się na tak zwanym aucie. A jak to wygląda teraz? Znalazły się? No, niestety coraz więcej firm traci rynek i dostrzegamy pewne zjawiska, które nie są zjawiskami naszym zdaniem rynkowymi. Naszym zdaniem, mówię tutaj zarówno o środowisku przedsiębiorców, ale i też i prawników, jest szereg wątpliwości, które są teraz badane przez chociażby Krajową Izbę Odwoławczą, Regionalne Izby Obrachunkowe i niestety, no, pewne praktyki budzą duży sprzeciw. Okej, okay. Czyli to jest ta kwestia negatywna likwidacja obowiązku przeprowadzania przetargu. Co jeszcze? No, może jeżeli chodzi o te kwestie negatywne, warto poprzestać na jednym tutaj szczypcie dziegciu, żeby za bardzo nie pewnego negatywnego tutaj sygnału nie przesyłać. Jednak podkreślam, że mamy nadzieję na to, iż w wyniku przeprowadzonych konsultacji poprawka, o której wspomniałem, będzie zniesiona i stan obecny, a więc obowiązek przetargowy, zostanie zachowany. No tak, bo to na razie proces legislacyjny trwa, więc wszystko się może jeszcze zdarzyć. Oczywiście. Natomiast no, ustawa nowelizująca wprowadza kilka bardzo interesujących rozwiązań, między innymi tak zwany negatywny test PPP, a więc samorządy będą zobligowane do tego, żeby przed podjęciem współpracy, przed podjęciem inwestycji rozważyć od strony ekonomicznej i prawnej, czy warto jest, aby pewną inwestycję w gminie prowadzić samodzielnie, czy może... We współpracy z prywatnym przedsiębiorcą. I tutaj prywatni przedsiębiorcy stoją, mówiąc kolokwialnie, w blokach, czekając na taką kooperację. Żeby się pozytywnie zaprezentować. Żeby się zaprezentować, żeby sprzedać swoje usługi, swoje know-how, swoje doświadczenie. Ale tutaj również apeluję o to, aby wzmocnić, rozpropagować ideę PPP nie tylko wśród dużych graczy, wśród dużych przedsiębiorców, ale również wśród małych i średnich. Ministerstwo Rozwoju uruchomiło bardzo interesujący program szkoleń dla gmin. Jednocześnie prowadzone są szkolenia dla przedsiębiorców po to, aby przedsiębiorcy wiedzieli, w jaki sposób brać udział w takich kooperacjach, ale jednocześnie w jaki sposób, w efektywny sposób wykorzystywać swoje know-how na płaszczyźnie partnerstwa publiczno-prywatnego i warto podkreślać i zachęcać przedsiębiorców, że to jest przyszłość. No właśnie, panie doktorze, czy przedsiębiorca powinien się bać, no z tego, co pan teraz powiedział, to raczej nie, tego mariażu właśnie z samorządami? Wręcz przeciwnie. Właśnie. Drodzy państwo, PPP dla przedsiębiorców to jest szansa na inwestycje i na współpracę już teraz, przy bieżących projektach, ale PPP to jest również szansa na stabilny, długotrwały, pewny rozwój działalności w skali makro, średniej i mikro, ale również to jest szansa na egzystencję na rynku na długie lata po wyczerpaniu źródła finansowania, jakimi są środki z Unii Europejskiej, a więc po roku 2020. Innymi słowy, jeżeli teraz nauczymy się kooperować w formie PPP, czeka nas świetlana przyszłość. No tak. Biorąc pod uwagę również zapowiedzi rządowe, jeśli chodzi o spore inwestycje, które nas czekają, no to tutaj we współ z prywatnym przedsiębiorcą nie one rady. By się nie udały, prawda? Doświadczenia krajów Europy Zachodniej, czy innych krajów, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Australii, pokazują, że współpraca właśnie PPP to jest obiektywnie bardzo użyteczny instrument. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do drugiego tematu. 1/3 respondentów, cytuję dane z wyników badania grupy KRUK, wyda na zbliżające się już za parę dni święta od 300 do 500 zł. Niewiele mniej, bo prawie 1/5 badanych przeznaczy na ten cel od 500 do 800 zł. To dużo? Mało? Wydaje się, że jest to dosyć rozsądna kwota. Pani Anna Pakulska. Wydaje się, że jest to dosyć rozsądna kwota też przy założeniu, na jakie cele zostaną jakby przeznaczone te środki, tak? Bo o właśnie, domyślam się chyba, że na żywność. No, święta już tradycyjnie w Polsce, święta wielkanocne również, one są bardzo rodzinne, tradycyjne, w związku z tym... I przy suto zastawionym stole. Przy suto zastawionym stole, tak jak tutaj wcześniej w dyskusji padło takie słowo, ważne, rozwaga. Myślę, że ono też się przyda tutaj przy planowaniu świąt, planowaniu wydatków świątecznych. Badania Kruka pokazały, że czy to będą wydatki tradycyjne, tak, związane z potrawami świątecznymi na stół. 30% respondentów wskazało, że będzie kupować prezentacje prezenty świąteczne, czyli nie aż tak dużo. No bo to nie jest takie dość powszechne w naszej kulturze jednak mimo wszystko. Wielkanocne prezenty. Jeśli już, to słodycze na przykład, prawda? Dokładnie. Drobne, ale zawsze coś tam się pojawia, tak? Więc wydaje się, że te zakupy są przemyślane. Co też ciekawego pokazują badania zlecone przez Kruka, to to, że 80% respondentów wskazało, że te zakupy zostaną zrealizowane z bieżących środków. No właśnie chciałem zapytać, czy bierzemy kredyt na zakupy świąteczne? No właśnie, to jest też dosyć takim sporym zaskoczeniem, że może ze względu na te kwoty stosunkowo niewielkie, aczkolwiek też tutaj w badaniu jakby zdiagnozowaliśmy grupę, która wyda od 100 do 300 zł i to też jest 20... Czyli mniej niż 500 plus. Tak, 20 parę procent deklaracji w badaniach padło na te kwoty. Takie minimalne to widać, że to będą jednak podstawowe zakupy. A z drugiej strony tylko około 5% respondentów stwierdziło, że będzie wspomagać się pożyczkami bądź też kredytami w instytucjach finansowych. Mhm. I nie będą to wysokie kwoty, bo badanie pokazało, że będą to kwoty rzędu między 300 a 500 zł dominujące wśród tej grupy, która będzie taki kredyt czy też pożyczkę chciała zaciągnąć. Tam niewielki odsetek, kilku procent, to są pożyczki powyżej 1000 zł. Ale widać po kwotach, że są to kwoty przeznaczone na takie rzeczywiście bieżące potrzeby, zakupy związane z przygotowaniem świąt. Pani Anno, jakie wnioski można z tego badania wysnuć? Ja chciałbym zapytać o kilka kwestii. Przede wszystkim, czy wydajemy więcej czy mniej na święta, a po drugie, czy stajemy się na przykład bardziej rozsądni przy robieniu świątecznych zakupów? Myślę, że jedno i drugie. Może bardziej co rozsądnie. Co się jedno z drugim wiąże? Jeśli jesteśmy rozsądni, to wydajemy mniej, tak? No dokładnie. Święta zawsze mają to do siebie, bo też inne badania pokazują, że dobrze jest planować, mocno planować, z listami chodzić po zakupy, żeby kupować rzeczy rzeczywiście te, które są potrzebne, bo jak mówi jakieś powiedzenie powszechne, no mamy święta i po świętach. I po tych świętach, tak? Pieniądze wydane, zakupy zrobione, może potrawy nie wszystkie zjedzone, no to trzeba po prostu tak to poplanować, żeby... Czyli nie kupujemy też za dużo. Tak, żeby nie kupować za dużo i wiedzieć, że jeżeli zaciągamy zobowiązania, bo święta to jest taki radosny czas planowania i wydawania, jednak po świętach rachunek, ten bilans oby wyszedł na plus, tak? Bo łatwo jest przesadzić tymi wydatkami i później myśleć, jak spłacić. Na szczęście, tak jak mówimy, no nie są to ogromne kwoty, tak? One są na miarę, że tak powiem, takich ale mimo wszystko branża, świątecznych potrzeb. Mimo wszystko branża handlowa się cieszy przed świętami już. Oczywiście. Na te kilka dni przedświątecznych, bo wtedy... Żeby na kilka, no, szanowni tak. Państwo. Pani Anno, dużo wcześniej. A jeszcze zapytam o taką jedną rzecz na sam koniec, bo zajmujecie się między innymi później tymi problemami związanymi ze zwrotem pewnych zobowiązań, prawda, jako grupa tak. Kruk. Proszę powiedzieć, czy w okresie krótko poświątecznym obserwujesz jakiś wzmożony problem wśród Polaków, jeśli chodzi o zobowiązania finansowe? Nie widzimy takiej zależności, a przynajmniej badania na to nie wskazują, tak, więc... No, trudno mi powiedzieć, tak, czy to będzie jakiś większy problem. Natomiast to, co mogę jakby potwierdzić i podkreślić, co wielokrotnie, o czym mówimy, to to, że w przypadku problemów ze spłatą zadłużenia dążymy do jakby wsparcia w tej trudniejszej sytuacji i pomocy w zakresie rozkładania zobowiązań na raty, takie możliwe do spłaty, więc tutaj, jeśli się zdarzy, że to zadłużenie będzie trudniejsze do spłaty, to jak zawsze zachęcamy do dialogu z wierzycielem i prośby. Czego oczywiście słuchaczom nie życzymy na święta absolutnie. Czyli rozsądnych wydatków, umiarkowanego stołu, jeśli chodzi o potrawy, no i wypoczynku. Przede wszystkim radości ze świąt i takiego spokoju. Musimy kończyć. Anna Pakulska, Jakub Pawelec, Arkadiusz Ekier. Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Siódma rocznica katastrofy smoleńskiej. Andrzej Sariusz-Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich. Lata zniewolenia komunistycznego